li šta lepše od ljubavi prave? Kada tela drhte i kad srca gore, ima li šta slađe od poljubca vrelog, kada zdravom svojom čekaš rujne zore? Ljuta zima stigne.